شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولو ای دلبندم. سلام به روی ماهتون. نه اول به نام خدای خوب و مهربون. بله انشالله که خدا همیشه نگهدارتون باشه. گلی قشنگم آماده هستیم که چیکار کنیم؟ بله من قصه بگم و شما بشنویم. برگ طلایی کوچولو اسم قصه‌مونه. دوست داریم بشنویم؟ بله خیلی خوب، بریم سر وقت این قصه زیبا. درخت سیب قصه ما هر سال بهار از خواب زمستونی بیدار می شد و با برگای سبزش به حیات کوچیک تراوت می بخشید. وقتی تابستان از راه می رسید، درخت با سیبای سرخ حیات قشنگ می کرد. اما پاییز فصل برگ ریزان درخت بود. بچه ها می دونین که در پاییز برگ درخت ها می ریزه. این روزها که دیگه آخرین روزهای پاییزه، بیشتر برگ‌های درخت سیب روی زمین ریخته بود و فقط چند تا برگ زرد و نارنجی رو شاخه‌های بلند درخت سیب باقی مونده بود. تا چند روز دیگه باید همه برگ‌های باقی مونده هم خودشونو از شاخه‌های درخت جدا می‌کردن. آخه زمستون تو راه بود و درخت می‌خواست خواب زمستونی رو شروع کنه. بچه ها، بین برگایی که هنوز روی شاخه های درخت سیب باقی مونده بود، یه برگ کوچیک طلایی هم بود. هر بار که نسیمی میوزید و به برگ کوچیک میخورد، برگ محکم خودش رو به شاخه درخت میچستوند تا یه وقت از روی شاخه درخت جدا نشه. کم کم برگای باقی مونده روی شاخه های درخت سیب دونه دونه روی زمین می افتادن، اما برگ کوچولو با تمام قدرت شاخه درخت رو گرفته بود. بالاخره روزی رسید که همه برگ ها روی زمین ریختن. حالا تنها برگی که روی شاخه های درخت مونده بود، برگ کوچولو بود. هر روز دوستای برگ کوچولو که روی زمین پای تنی درخت بودن، خشخش می کردن و از برگ کوچولو می خواستن شاخه درخت رو ول کنه و کنار اونا بیاد. اما برگ کوچولو با ناراحتی میگفت من نمیتونم، من خیلی کوچولوام و درخت سیب خیلی بزرگه، من نمیتونم. خلاصه بچه ها، یه روز صبح وقتی برگ کوچولو چشماشو باز کردید، اولین برف زمستونی باریده و همه جا سفید شده. برگ‌های طلایی همه زیر برف‌های سفید مخفی شده بودند. درخت سیبم خواب زمستونیشو شروع کرده بود و دیگه تا رسیدن بهار بیدار نمی‌شد. برگ کوچولو شاخه درخت رو محکم‌تر گرفت و خودشو تکون داد تا برفی که روی صورتش بود به زمین بریزه. حالا دیگه اون تنهای تنها بود. با خودش گفت کاش که درخت سیب هنوز بیدار بود. کاش که برگ‌های دیگه هنوز کنارم بودن و خشخش می‌کردن. برگ کوچولو تو همین فکرها بود که یه دفعه شاخه درخت لرزید. برگ بچه ها از ترس اینکه از شاخه جدا بشه محکم‌تر به درخت چسبید. کمی که آروم شد به اطراف نگاه کرد و دید گنجشکی با شدت روی شاخه درخت نشسته و باعث شده شاخه درخت تکون بخوره. برگ کوچولو با دلخوری گفت مگه منو نمیبینی؟ چرا شاخه رو تکون دادی؟ گنجشک که تازه متوجه شده بود گفت وای منو ببخش، معذرت میخوام، تو تنها اینجا چی کار میکنی؟ برگ کوچولو گفت درخت سیب خوابه، همه برگا روی زمین ریختن، ولی من نمیخوام از شاخه درخت جدا بشم، درختو دوست دارم و از این که از اون بالا بیفتم پایینم میترسم. گنجش گفت برگ کوچولو، مثل اینکه تو از هیچی خبر نداری، راه موندن روی شاخه های درختی نیست که اونو محکم بگیری. برگ با تعجب گفت پس باید چیکار کنم؟ گنجش بالهاشو تکون داد و گفت وقتی برگ ها روی زمین میریزن، آفتاب و رطوبت به مرور زمان اونا رو تبدیل میکنه به کود و اونا رو میبره تو دل خاک، همون جایی که ریشه های درخت سیب هست. برگ ها میشن غذای درخت و بعد دوباره تو فصل بهار از شاخه ها سبز میشن. برگ کوچولو که از شنیدن حرفای گنجشک بچه ها خیلی تعجب کرده بود گفت ولی من میترسم، این درخت خیلی بلنده. گنجش گفت منم که میخواستم برای اولین بار پرواز کنم خیلی میترسیدم، اما میدونی چی کار کردم؟ چشمامو بستم، بالهامو باز کردم و تو دلم گفتم من میتونم. بعد وقتی چشمامو باز کردم تو آسمون بودم. همه موجودات میتونن به خواسته هاشون برسن، فقط کافیه بخوان. بچه ها، برگ کوچولو به حرف گنجشک گوش کرد، چشماشو بست و تو دلش گفت من میتونم و با اولین نسیمی که از راه رسید از درخت جدا شد. بله، برگ کوچولوی قصه ما وقتی چشماشو باز کرد دیگه روی زمین بود و میتونست بره کنار دوستاش تا تو بهار دوباره سبز بشه و برگ زیبایی بشه. گلای قشنگم، دیدین گنجش به برگ چی گفت و چه جور راه نمایش کرد؟ گفت همه موجودات میتونن به خواسته هاشون برسن، فقط کافیه بخوان. خب شما چی میخواین؟ شما اراده قوی دارین دیگه. بله، هر کاری که دوست دارین انجام بدین اول از بزرگترا کمک بگیرید و مشورت بخواید. باشه؟ ستاره های رنگی مهمونتون، شادی هم انشالله همیشه تو قلبتون باشه. خدا نگهداره همگی شما.